Efendimiz'i kastediyor. Sana canan gönül hayran nedendir? Nedendir taaccüp? Nasıl olmasın? Cemalin gün gibi, güneş gibi rahşan nedendir? Kaşındır Kabe Kavseyni evedine, yüzündür Sure-i Rahman nedendir? Evet, hepsi sendendir. Sen vermeseydin onlar nasıl onda tecelli edecek? Nasıl zuhura gelecek? Her şey senden, sen ganisin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin hem ahirsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Yüzler ona müteveccüh olunca hep utanmayacakları bir hayat yaşamış olurlar. Mahcup olmayacakları bir hayat yaşamış olurlar. Hizlan yaşamayacakları bir hayat olurlar. Eyvah keşke demeyecekleri bir hayat yaşamış olurlar. Sıkıntılar olabilir, onları yakın takibe alabilir. Fakat bunların hepsi dökülür, yollarda kalır. O gider, ona ulaşır. Ona ulaşınca o çektiği şeylerin hepsi bir yönüyle birer menkıbeye dönüşür. Karşılıklı öbür tarafta koltuklara gerilir, oturur. Menkıbe var, onları anlatırlar. Hazreti bir risalede ifade ediyor. Müttekiyin alel araik. Sonra birbirlerine tebessümlerle naklederler bunları. Yezidler üzerimize gelmişti. Haccaçlar bize saldırmışlardı. Robespierre'ler bizim için dar ağaçları kurmuştu. Şimirler Hazreti Hüseyin'i mızrakla delik deşik etmişlerdi. Bütün bunları birer menkıbe, tatlı menkıbe şeklinde birbirlerine nakleder ve birbirlerine karşı tebessümler yağdırırlar. Akibet bu. Vel akibetü lil müttakin. İşlere inşirah veren, sevinç veren akibet Müslümanlara aittir. Diğerlerinin akıbeti kapkaranlıktır. Sadece bugünü yaşayanlar, perspektiflerinde yarın, öbür gün, daha öbür gün olmayanlar, ula diyenler, havlayanlar, ukbaya karşı kapalı kalanlar, öbür tarafta bin hasret, nedamet ve keşkelerle iki büklüm olup kıvranacaklar ama fakat mağfaatı, yani kaçırdıkları şeyleri telafi etme imkanı olmayacak. Onun için burada başa gelen her şeye karşı sabırla mukavemet etmek lazım. Sarsılmamak lazım. Yolumuzun doğru olduğuna, Allah'ı anlatma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlendirme, ruhi revani Muhammed'inin dört bir yanda şehbal açmasını gayeyi hayal, ideal haline getirme. Ne olursa olsun, ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, namı celili nebevi bir gün dünyanın dört bir yanında bayraklar gibi dalgalanacaksa, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyerek yürümek, önemli olan yürümek. Meydan okumak, üzerinize gelen ifritlere karşı, yezitlere karşı, şeddatlara karşı. Hiç eksik olmamıştır bu. Ne zamandan beri, insanın ilk var olduğu günden bu yana, Seyyidine Hazreti Adem'e şeytan musallat olmuştu. 50 türlü oyun, 50 türlü halk ifadesiyle madik, 50 türlü keyit, 50 türlü mekir. Fakat o bir zelleden sonra فَجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Allah onu pirupak hale getirdi. O da Enbiya-i Zam arasında Safiyullah ünvanıyla yad edilmeye başladı. İnsanların yadı cemili haline geldi. Hangi ünvanla? Allah'ın safisi. Ondan sonra gelenler mütevaat manasına müstafeynel ahyar oldular. Allah'ın seçkinliğe ulaştırdığı, seçtiği, ihtiyar buyurduğu zatlar oldular. Hiç eksik olmadı o muhalif rüzgarlar, o her şeyi saçıp savuran şeyler. Ama Allah'a itimadı kavi olan kimseler, çınarların bile devrildiği dönemde hep dimdik durdular, dikleşmediler. Davaları adına hep dimdik durdular. Arkadan gelenlere örnek oldular. Seyyidina Hazreti Nuh Aleyhisselam, Ülül Azim peygamberlerin ilki, Adem öyle, Safiyullah, Allah'ın binlerce salat selamı Efendimizin, onun ve bütün enbiya ve mürselinin üzerine olsun. O da değişik ızdıraplara maruz kaldı. Alallahi tevekkeltu fe ecmu emrakum ve şurekaekum ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ اُمَّةٌ ثُمَّقْتُ اِلَيَّ فَلَا تُنْزِرُوْمْ Ben Allah'a güvendim, dayandım. Bütün hilelerinizi, komplolarınızı toparlayın. Üzerime gelin benim isterseniz. İçinizde bir ukde kalmasın. Şunu da yapsaydık demeyecek şekilde neyiniz varsa bütün imkanlarınızda ey Robespierre'ler, ey Yezidler, ey haccaçlar, ey Allah'tan korkmayan tiranlar. فَاَجْمُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ Ortaklarınızı da yanınıza çağırın. Sürüler gibi sizin dediğiniz her şeyi alkışlayan, mesavinize bile alkış tutan ve mabette bile insanları kandırdığınız o sürüleri, onları da toplayın, üzerimize gelin. فَاَجْمُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ Keşke şunu da yapsaydık demeyecek şekilde öyle hazırlıklı gelin. Çünkü ben alallahi tevekkeltum. ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ ثُمَّ قُدُوا اِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ Sonra da yapacağınız şeyi yapın, hükmünüzü kaza edin. Ve asla imhal etmeyin. Beklentiye girmeyin, ne yaparsanız yapın. Ülazim bir peygambere yakışan bir eda ile Allah karşısında devrilmeyen çınar, çınar kim? Devrilmeyenler gibi dimdik duran Nebi, arkadan gelen müminlere örnek olma tavrı sergiliyor. Allah'a inanıyorsanız böyle olun. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yok. Ülül Azim peygamberlerin ikincisi Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Ceddi Nebi, Ebul Enbiya, peygamberlerin babası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona nispeten o bir çekirdekse İbrahim Aleyhisselam, mübarek bir çekirdek. Onun meyvesi insanlığın iftihar tablosu Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dır. Belaya ve musibete maruz kaldığı zaman رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ Rabbim sana tevekkül oldum. وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا sana yöneldim, inabe ettim. وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ sonuçta varış da zaten sanadır diyor. Kendisine karşı komploların, tuzakların, komplolar, tuzaklar, fasit dairelerinin birbirini takip ettiği dönemde bütün Nemrutlara karşı, Robespierre'lere karşı, Yezidlere karşı, onunki Nemrut, Nümruz. Meydan okurcasına dimdik duruş örneği sergiliyor. İşte böyle durun. Allah böyle durmadan memnun oluyor, razı oluyor diyor. Bir başkası, Alallahi tevekkalna, Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin. Allah'a tevekkül oldum, dayandım. İşimi ona havale ettim. Allah'ım zalim bir kavim mevzuunda beni fitne maruzu yapma. Orada imtihanı kaybeden birisi haline getirme beni. Bu da dolaylı yoldan delaletin bir çeşidiyle yine dimdik durmanın ifadesidir. Bir başkası bakıyorsunuz o tertemiz soluklardan Alallahi tevekkalna. رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِح۪ينَ Allah'a tevekkül oldum, işimi ona havale ettim. Allah'ım benimle kavmim arasında Fatih sensin, müfettihül ebvab sensin. Çöz, açılmayan kapıları çöz. Paslanmış bu kilitleri çöz. Bir fereç, bir mehreç ihsan eyle diyor. O da için Allah'a karşı öyle döküyor. Ve ama dimdik duruyor, eğilmiyor. Allah'a dayanmışsa şayet eğilmesi söz konusu değildir onun diyor. Hep böyle olmuş. Seyyidina Hazreti Musa, Udülü Lazim peygamber, en sıkıştığı anda Firavun bütün ordularıyla bir avuç İsrailoğlunun üzerine geldiği ve karşılığına aşılmaz bir nehir, bir derya geldiği dönemde hiç tereddüt etmeden inne ma'ye rabbi seyehdin, Rabbim benimle beraberdir, mutlaka bir yol gösterecektir diyor tereddüt etmeden. Ve deniz şak oluyor, onlar geçiyor, Yezid boğuluyor, Haccaç boğuluyor, Tiran boğuluyor. Onlar belki bir kısım imtihanlarla yoğruluyor ama özlerine ulaşıyor ve Allah'a vasıl oluyorlar. Allah kendisine vasıl olmaya muvaffak eylesin. İnsanlığın iftihar tablosu, Sevir Sultanlığında. O Sevir, dünyadaki, yeryüzündeki en mübarek mabetlerden, bunlardan, başkalarından, Süleymaniyelerden, Sultan Ahmetlerden daha mübarektir. Bağrını insanlığın iftihar tablosuna ve ikinin ikincisine açtı. Sadık'a açtı, Sıddık'a açtı kapısını ve bir yönüyle kapısının önünde örümcek ağ bağladı, güvercinler kondu. Bir güvercin, bir iki güvercin, bir ağ, müşriklerin oradaki mekrini, keydini geriye çevirdi. En sıkışık bir anda, la tahsen innallaha ma'ana, hangisini önce söyledi bilemiyorum. Ma zannuke bisneyn Allahu salisuha. Hazreti Ebu Bekir kendi içindeyil, tir tir titriyor. Ya Efendimin kâkülü gülberlerinden bir tele dokunurlarsa ve onu Allah bana sorarsa endişesiyle tir tir titriyor. Bakıyor yüzüne, bütün itminan ruhunu içine boşaltıyor. Ma zannuke bisneyn Allahu salisuha. Zannın o iki kişi hakkında nedir ki üçüncüsü Allah'tır? O mevzuda suizanla düşmeye gerek var mı? Allah ikinin üçüncüsü ise, üçün dördüncüsü ise, dördün beşincisi ise, beşin altıncısı ise, مَا ذَنُّكَ بِسْنَيْنَ اللّٰهُ سَالِسْوَا buyuruyor. Onun içine de itminan akıyor. Ciddi bir itminanla, Allah Resulü'nün duyduğu her şeyi duyuyor. Bu onlar bir yönüyle orada hezimete uğruyor, geriye dönüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aktif sabriyle Yesrib'e doğru yürüyor. Yesrib'i medeniyet merkezi Medine haline getiriyor inayetiyle. O çıktı. Yanarsam nar-ı aşkınla yanayım ya Resulallah. Ezelden bari yanık bir gedayım ya Resulallah. Gidip boynumda zincir ile ol ravze-i paka. Görenler beni hep divane sansın ya Resulallah. O odur. Hemen dolaylı yoldan delaletin bir çeşidiyle bahsettiğiniz zaman kalbinizde bir güneş gibi tülü eder. Matlağı belli değildir onun. Ne zaman doğacağını bilemezsiniz. Sizin için de o mübarek matlağdan onun ne zaman doğacağını bilemezsiniz. Ey kupkuru çölleri aydınlatan nur, gel bizim dünyamızı da aydınlat. Bu itibarladır ki, hani bir de Ender-i Vasıf, mihneti kendine zevk etmedir alemde hüner, zevk-ü şadi felek, böyle gelmiş, böyle gider. Onu sadece sadavatta çözülme zülfünle ey dil ruba dil bağlayanlardan şarkısıyla hatırlayanlar tanımamışlar demektir. Mihneti kendine zevk etmektir dünyada hüner, zevk-ü şadi felek, böyle gelmiş, böyle gider. İşte Hazreti Adem, işte insanlığın iftihar tablosu, işte çağınıza ışık tutan, 25 sene, 28 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı diyen çağın nurefşan kameti, Pir-i Mugan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet. Çekmeyen kalmamış. Zuhur eder neyse hükmü kader, Hakka tefvizu umur et, ne elem çek, ne de keder. Gelen, başına gelen, musallat olan bu şeyler, ne kadar devam ederse etsin, bir gün mutlaka geldiği gibi gider. Ve aslında onlar size edenlere eder. Onların ahiretlerini, ukvalarını, berzah hayatlarını karartır. Sizin için de onlar bir yönüyle belki vesile-i necat olur. Öyle olsun inşallah Teala. Sarsılmamalı, paniğe kapılmamalı. Yürüme ahengimizde duraklamaya girmemeli. Vites değiştirmeler olabilir. Çünkü yollar hep aynı, dümdüz şehrah değildir. Bazen rampalar olur, bazen virajlar olur. Onun için yolun keyfiyetini nazari itibara alarak bazen 3'e takarsınız, bazen 4'e takarsınız, bazen 5'e, bazen 6'ya, bazen 7'ye, bazen 10'a takacağınız yerler de olur. Ama mutlaka yürümeli Allah'ın izni inayetiyle. Unutmayın antiparantez, sizi bu yola sevk eden, bu yolda önünüzü açan, yapmanız gerekli olan şeyleri sizin içinize atan Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer bu yola sizi o sevk etmişse, eğer onun yolunda yürüyorsanız, eğer ona doğru yürüyorsanız, eğer Hazreti Pir'in dediği gibi gözünüzde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu, milletinizin imanını selamette görmek için koşturup duruyorsanız, bence o ona doğru yürüyenleri hiçbir zaman yolda yalnız bırakmamıştır. İşte Hazreti Adem, işte Hazreti Nuh, işte Hazreti Musa, işte Hazreti İsa, işte Hazreti Yunus İbni Metta, işte insanlığın iftihar tablosu, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yol onun, güzergah onun Allah'ın izniyle. Kaldı ki o kadar ümit bahşeden şeyler var ki aklıma geldikçe diyorum. Hani şairi şehrimiz var bizim biliyorsunuz. Sur'da bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Rüzgara kahpe diyor. Ey kahpe fırtına demek belki daha iyi olur ama bir hece fazla oluyor. Ey kahpe fırtına hangi taraftan eserseniz artık. Sur'da bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar Yezidlerin, Haccaçların, tiranların estirdikleri gelip geçici suni rüzgarlar. Hangi taraftan esersen es. Sur'da gedik açıldı bir kere Allah'ın izniyle. Fethin yolu göründü. Neyin fethinin yolu? Gönüllerin fethinin yolu. Herkesin İslamiyet'e açılmasının yolu. İslam'ın dırakşan çehresinin görülme ve insanların vicdanında imrenme duygusu uyarma. Kapıları ardına kadar, kale kapıları gibi açıldı Allah'ın izniyle. Varsın sen ilahi, yine varsın, yine varsın. Gönlümde, aklımda, hissimde hep varsın. Onu koruma, onun maiyetine talip olma, ta o maiyeti ermek suretiyle Allah'ın izni inayetiyle yalnızlık yaşamama. Sen varsın, ne gam var. Sen olduktan sonra her şey var demektir. İnsanın iftihar tablosunun orada La tahsen innallaha ma'ana ayet-i kerime içine giren beyanından farkı var mı bunun? La tahsen tasalanma dostum. Allah bizimle beraberdir. Maiyeti ilahiyeye eren bir insan bence hiç tasalanmamalı. Kaybettiği yerde en büyük şeyi kazanmış olur. Hani sahabi ihanet eden insanlarla savaşırken sinesinden bir mızrak yiyor. adeta bir la haline geliyoruz la üzerine. Hazreti Hamza'nın şehadeti de öyledir. La, yok olma. İnsan yok olduğu an gerçek varlığa erer. Orada dudaklarından dökülen ve çevrede yankılanan şu mübarek ses. Füstü ve Rabbil Kâbeti. Fevzü necata erdim, kurtuldum. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun. Son noktası buysa bir insanın bence sizin yürüdüğünüz yolda kaybetme yok. Sarayınız yok ki arkada bıraktığınızda üzüntüsünü yaşayasınız. Yatınız yok ki arkada bıraktığınız zaman üzüntüsünü yaşayasınız. Geminiz, filonuz yok ki arkada bıraktığınız zaman üzüntüsünü yaşayasınız. Villanız yok ki bıraktık biz bunları. Onlardan ayrı cüda düştük. O güzelliklerden cüda düştük. Şimdi vah hasreta diyoruz. Evet, sizin bir tek şeyiniz var. Diğer şeyler Allah'ın lütfuyla olmuşsa fakat sizin bir tek şeyiniz var. Allah. Tek olan Allah. Ehad olan Allah. O sizi yalnız bırakmayacak. Yalnızlığa feda etmeyecek. Yalnızın hasretini yaşatmayacaktır. Çünkü o el-baki diyor. Bakidir her zaman. Dün nasıl varsa bugün öyle vardır. Yarın da yine öyle var olacaktır. Var olacaktır, var olacaktır. Ezeli, ebedi olan O'dur. Fani şeylere dayananlar, varlığını onlarla sürdürenler, birer değnek gibi, birer sütun gibi onlara dayananlar, bir zelzele ile onlar sarsıldığı zaman kendileri de devrilecek, kendi dünyalarının enkazı altında kalıp ezileceklerdir. Vesselam. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyk. Ve ala ikhvanike minen nebiyin vel murselin. Ve ala melaiketil mukarrabin. Ve ala alike ve ashabike etbaike ecma'in. Aslen. Ve ala ümmetike teb'an. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allah Celle Celaluhu sevdiği kulları bile onların içine şöyle böyle belli beklentilerle bazıları sızmıştır. Onlar da hüsnü zanlarına yenik düşerek bazılarını kendileriyle aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşıyor sanmışlardır. Bunlara hüsnü zan zede denir. Hüsnü zan beslerler bunlar fakat yanılmış olurlar. Hazreti Pir der ki, biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Bu Efendimiz'e ait mübarek bir beyanın bir yönüyle icmalen ifadesi. El-mü'minu mü'min gırrün kerimun. Aldanabilir, civanmet bir insandır. Ehli kerem bir insandır. Bir yönüyle herkese bir kerim insan nazarıyla bakar. Facire, fıskı fücur sahibine gelince, dünyayı esas maksat yapana gelince, dünya için çırpınıp duranlara gelince bunlar sürekli ayak oyunları peşinde koşarlar. Bu açıdan da biz aldanırız fakat aldatmayız. Belki böyle bir kere aldandıktan sonra, hüsnü zanna yenik düştükten sonra o da yine bir mümin bir delikten bir kere ısırılır. Bundan sonra Hazreti Pir'in ortaya koyduğu temel disiplinle hüsnü zan ademi itimat deriz. Bir kere ısırmıştı bu beni. Sırtımı dönersen bir kere daha ısırır. İşte o bir kere seni ısırana bir daha sırtını dönme. Fakat öyle dönemler vardır ki böyle kolaylığın kulları, rahatın kulları, beklentinin kulları, bir şey elde etmenin peşinde koşan halaik, boynu tasmalı, ayağı prangalı kullar vardır. Bunlar hep menfaat kovalar dururlar. Menfaat avlarlar. Ağlarını menfaat için atarlar. Burada acaba bir şey elde edebilir miyim derler. İşin doğrusu kalplerinde tam böyle oturmuş tabiatlarının bir derinliği haline gelmiş bir itminan, bir kamil iman, tabiri diğerle taklitten sıyrılamamışlar. Suretten sıyrılamamışlar, tahkike erememişler. Tabiri diğerle Hazreti Pir'e ait hayvaniyetten çıkamamışlar, cismaniyeti bırakamamışlar, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselememişler. Fakat belli beklentilerle bir yönüyle size yakın durmuşlar. Destekliyor gibi olmuşlar. Yanınızda sizinle beraber koşmuşlar. Ama hedefleri o değilmiş. İhlaslı yürümüyorlarmış. Rıza demiyorlarmış. İştiyak likaullah peşinde değillermiş. Bu türlü imtihanlarla Allah Celle Celaluhu elmas kömürden ayrılsın diye sizi değişik imtihanlara tabi tutar. Ve böylece elmas kömürden ayrılır. İnsanlığın iftihar tablosu hadis kriterleri açısından sıhhati sahih mi, hasen mi, garip mi bir şey söyleyemeyeceğim. İnne Allahe le yücerribu ahadakum kema yücerribu ahadukum zehebehu bin ner. Allah her birerlerinizi adeta potada böyle eritiyor, yoğuruyor, şekillendiriyor gibi potaya kor, orada tecrübe eder. Tıpkı bir sarrafın altını, gümüşü, bakırı neyse potada erittiği gibi ateşin üzerinde. Ateşle iyisini kötüsünden ayırdığı gibi Allah sizin iyinizi kötünüzden ayırmak için peşi peşine imtihanlara tabi tutar. Bunu hadis-i şerif bu. Aslında Bakara-i Sure-i Celle'sinde Allah Celle Celaluhu وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah korkuyla bazılarınızı imtihan eder. Aman Yezid geliyor, sinin görünmeyin, öyle görünün. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ. Gelip malınızın, mülkünüzün üzerine kıyımcılar tayin ederler. Sizi rızkınızdan etmeye çalışırlar. Velcu, sizi açlıkla mahkum etmeye, imkanlarınızı bloke etmeye, hatta sadece kendi ülkenizde değil, başka ülkelere de bir yönüyle o kuyruklu yalanlarıyla insanlar salarak bunların oradaki imkanlarını bloke ediniz, aç bırakın bunlarınızı. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Malınızdan, nefsinizden, hayatınızı bile tehdit ederler. Ve semerelerinizden dolayı, ürünlerinizden dolayı sizi onlarla bir yönüyle tehdit ederler. Ve Allah bunlarla sizi imtihan eder. Ve beşşiri sabirin, bütün bunlar karşısında dişini sıkıp aktif sabra girenleri sen müjdele, bişarette bulun diyor Efendimiz'e. Bütün bunlara karşı onunla tehdit edildi, bununla tehdit edildi. Yakarız, canınızı okuruz, içeriye atarız, kanun nizam tanımayız, kapıları kırarız, içeriye alırız, sizi mahkum etmek için sonradan kanunlar çıkarırız. Canınızı okuruz, neslinizin kökünü keseriz derler. Bunlar sizin için her zaman feraine tarafından, nemarize tarafından, Yezidler tarafından, haccaçlar tarafından söz konusu olan şeylerdir. Denmiştir, deniyor, denecektir kıyamete kadar da denecektir. Denecektir de belli bir dönemden sonra insanlar şirazeden çıkacak, bağ kopmuş tesbih tanesi gibi sağa sola saçılacak, küfür hüküm ferma olacak, namı celilinin şehbal açtığı yerde, namı celili ilahinin şehbal açtığı yerde, yine onun Kitabul Fiten vel Melahide buyurduğu gibi, bir kapkara ruhlu insan taş taş üstünde bırakmamak üzere Kabe'yi yıkıyor. Sonra tek iman eden insan Ravza-i Tahire'ye gelecek, kimsenin kalmadığını görecek ve kederinden düşüp ölecek. Bir gün yine her şey şirazeden çıkacak, bağ kopmuş tesbih tanesi gibi her şey savrulacak. Müslim'in hadisiyle yeryüzünde Allah, Allah diyen kalmayacak. Ve sonra dünyanın işi bitti diyecek, Allah kıyameti koparacak. Şimdiye kadar bu Yezidler, bu haccaçların tuğyanı durmadığı gibi şimdi de durmuyor, bundan sonra da durmayacak, devam edecektir. ama her şeye rağmen onlar durmuyorlarsa nerede durmuyorlar? Batıl bir yolda. Patikalarda durmuyorlar. Komplo peşinde koşuyor durmuyorlar. Siz gözünüzü Cenab-ı Hakk'ın rızasına veya aşkı iştiyakına dikmiş, ihlasla o yolda koşturuyorsunuz. Şehrahta yürüyorsunuz. Size durmak yakışmaz. Onlar bir yerde önünüzü kestilerse, bence 10 yerde o bayrağı dalgalandırmak düşer. Nitekim zaten Allah Celle Celaluhu önünüzü açtı. Onlar sadece mübarek vatanımız. Dağ uslasıyla hatırladığım zaman gözlerimin yaşla dolduğu benim mübarek Anadolu'mda o dünyanın dünyaya ait dünya insanını bir araya getiren festivalleri engellediler. Fakat 20 ülkede 60 yerde o festivaller Allah'ın izni inayetiyle yine oldu. İhtimal o nezaketsizce ifade, onu kullanmak bize yakışmaz. Belki çatlayacaklar ama önümüzdeki sene, önümüzdeki fasılda belki onu 40 yerde yapacaklar. Ve her ülkede de bu 40 ülkede de belki her yerde 3 tane yapılmak suretiyle 120 yerde bire bedel 120 yerde icra edilecektir. Siyahı, beyazı, esmeri, tül pembesi bir araya gelecek, sarmaş dolaş olacak, gözyaşları birliğiyle Allah'ın izniyle, inayetiyle, Hazreti Mevlana ifadesiyle, duygu birliğiyle kucaklaşacaklar ve dünyanın sulhu umumisi adına bir adım daha atmış olacaklar, bir adım daha atmış olacaklar. Kim bilir belki bizim ömrümüz vefa etmeyecek ama gelecek yıllarda ahvali adiyeden olarak göreceksiniz siz bunları. Dünyanın 170 ülkesinde aynı şeyler yapılacak. Şarktan garba güna gün insanlar bir araya gelecek. Muaneka yapacaklar, müsafa yapacaklar. Birbirini tanımayan o insanlar orada tanıdıklarından dolayı birbirlerini alınlarından öpecekler. Ve böylece elin alemin şeytanın dürtüleriyle insanları öldürmek üzere icat ettikleri atom bombaları, hidrojen bombaları, midrojen bombaları, bilmem daha neler neler, ne Allah'ın belaları, bunlar hepsi bir yerde çürümeye terk edilecek Allah'ın izni inayetiyle. Bu olur veya olmaz. Hedefiniz bu ise şayet Allah o yüce hedef istikametinde yürüyenlere o hedefi elde etmiş, gerçekleştirmiş gibi mükafat ihsan edecektir. Allah inayetini üzerinizden, üzerimizden eksik etmesin. Yolunuzu kesen gulyabaniler de hidayetlerini Allah murat buyuruyorsa hidayet eylesin. Yalancı namazlardan, yalancı oruçlardan, taklidi Müslümanlıktan Allah Celle Celaluhu kurtarsın. Hayvaniyetten çıkarsın. Cismaniyeti terk ettirsin. Kalp ve ruhun derece hayatına yükselsin. O vahşi ruhları herkesi sevme ufkuna erdirsin diyelim. Vesselam.